Orbán Viktor miniszterelnök Bohár Dánielnek adott interjút a Patrióta YouTube csatornán. Az adásban végig az orosz-ukrán háborúról és az atomháborús fenyegetésről volt szó. Orbán szerint egy európai háborúval csak egyre fogynak a fehér keresztény emberek, amivel csökken a súlyunk a világban. Az ő fő célja pedig az, hogy Magyarország kimaradjon egy lehetséges harmadik világháborúból. Az interjúból kiderül, hogy Orbán rémisztő ötletnek tartja, hogy NATO csapatok menjenek Ukrajnába, és elképzelhetőnek tartja, hogy 10 év múlva azt fogják mondani, hogy az orosz-ukrán háború volt a harmadik világháború előszobája. Szerinte meg kell állítani a brüsszeli háborús pszichózist, hogy ezt elkerüljük. Orbán szerint a magyar titkos szolgálatok azzal számolnak, hogy a háború áldozatainak száma már most is 500 000 és 1 millió között van. Neki a háború kitörése után rögtön nem tetszett a nyugati stratégia, amelynek lényege, hogy a nyugati országok adnak pénzt és fegyvert az ukránoknak. Azt mondja, ő már a háború elején megkérdezte a nyugati vezetőket, hogy szerintük mennyi fegyver szükséges Ukrajna győzelméhez, ha beleszámítják, hogy az oroszok is gyártanak közben fegyvereket. Szerinte erre soha nem tudtak érdemben válaszolni, mert erre nagyságrendi becslések sincsenek. Mióta kereshetik a miniszterelnök urat, hogy van-e kedve eljönni a Patrióta YouTube csatornájára, de hát mindig nemet mondott, vagy hát nem ért rá, vagy éppen a felcsúti futball 100 éves foci történelmét szerkesztették albumba. Hát és most váratlant kell húzni, hogy nem a Kossuth-rendőrben hümmögünk. De tudod, a riporterhez, tehát meg sikerült eltalálni a megfelelő szemét, vagy lehet, hogy ez kellett ahhoz, hogy ez kellett ahhoz, hogy megtörténhessen. A bohár embert, aki telefonon hívogat mindannyiunkat, hogy hát ha megválaszolunk, hogy mit gondolunk a nőverésről. Egyébként végre sikerült egy hasonló anyagot őróla is összevágni, szerintem te is láttad. Na, az egy egyébként az ő munkásságát nagyszerűen lekép mutatja az a be. Az a TikTokos ilyen AI generated videó. Hát szerintem az csak vágva van, de nagyon jól. De az évtized vágása, igen, az a videó, igen. Azon szakadtam. És ugyan nem az ő műsorában, nem abban a beszélgetésben, de egy statisztika, hogy a Magyar Rádiós interjúban 25 perc alatt 67-szer mondta ki a háború szót, doktor miniszterelnök úr, azért ez... Én, hogyha el akarna nekem adni valamit, itt kezdene nekem gyanús lenni. Majd valami ez lehet. Majd utána feltöltötte a Facebookra azt a videót, ahol ilyen néhány 10 ember előtt kampányol, és ilyen nagyon hősies zene van a háttérben, és elmondja, hogy én mindenkire lövök, ami él és mozog, csak adjanak fegyvert a kezembe. Igen, ezek ellentmondásosak, de mi nem az? Tehát, hogy semmi az égvilágon nem áll meg a kezükben. Én még nem is ezt most ennek a felét hallgattam meg kb. Ennek a patriótás beszélgetésnek, de végig fogom hallgatni, mert az elején a Bohár Dániel azt kérte, hogy hallgassuk végig, úgyhogy én meg nagyon szófogadó vagyok. És támogatni is fogod? A lónak a faszát. De természetesen már, igen, nem. Már támogatom, bazd meg. Tehát az a probléma, hogy már így is az én pénzemből van. Tehát úgy vagyok ezzel, mint a Rákai Kálmán 6. Fülöpnek a filmjével, hogy kiszámoltam, hogy kb. Mit tudom én, 600 forinttal már úgy is benne vagyok, hogy még nem néztem meg. Mm-hmm. És hogyha mit tudom én, 1900 forint a mozi egy, vagy 2400, az a kérdésem, hogy le tudom enni a 600-at, amit már beleettem. Sajnos nem. Érted? Szóval vannak ilyen, valamilyen visszásságot érzek, hogy csinálunk egy üzletet, és amikor eladjuk a jegyeket, akkor a jegyet is én veszem. Én úgy érzem, hogy ez így nem működik. De ebből a szempontból a Patrióta is, de a Megafon az igazi csúcs, ugye, ahol fizeted a tartalom legyártását, hiszen kapnak pénzt érte. Szerintem nem is olyan rosszul, valószínűleg nem is keresnek olyan rosszul. Nem tudom, hogy jól keresnek-e a Megafonosok, mert az értem, hogy hát elment rá 2 milliárd, meg hogy mostanában 150 milliót költöttek, és a Bohárnak a YouTube posztjait kizárólag azt valami Magyar Péter kategóriában a 40 akárhány Facebook posztját 38 igen. millió forinttal tolták meg, de az, hogy 100 milliókat költenek el mondjuk a Metánál, az nem jelenti azt, hogy egyébként vastagon meg vannak fizetve. Nem feltétlenül jelenti azt, de mondom, ugye a trombitásra Kristóf volt egyszer, vagy talán többször is, hogy Rolexben sikerült TikTok-oznia. Is it real? Persze, nem biztos egyébként, hogy innen van, tehát lehet, hogy mást is csinál, sőt, én úgy tudom, hogy csinál mást is, nem tudom, hogy abban mennyire jó, csak feltételezem, hogy aki ilyen elszánt, főleg a Bohár ember, riporter ember, aki ennyire elszánt, hogy csinál azért olyat, ahol felmerülhet akár még még négy szem közt, vagy önmaga közt, kettő szem közt is akár, hogy hú, azért már morálisan ingoványos, tehát hogy ezért azért meg kell, hogy fizessék szerintem az embert. Kell valami vonzó legyen. Igen. Igen. Uh-huh. Persze benne van az, benne lehet a patriotizmus, csak amikor már tudod, azt látod, hogy, van, hogy olyan eszközöket kell használnod ahhoz, hogy elvileg a patrióta legyél, te általad patriótának gondolt viselkedés meg tud támogatni, ez nemtelen eszközökhöz kell nyúlni, hát azért ez egy kicsit már ilyen... Hát de hogyha nem is pénzzel, de a hitel, tehát hogy hitellel meg lehet támogatni, most nem pénzügyi értelemben mondom, hanem hitelességet lehet adni a patriótának, például azzal, hogy megjelenik ott Orbán Viktor. Igen, mm-hmm. De hát vagy az... nézőszámot növelni, mert azt hiszem, tudod, azért sokan, hogy mondjam, hát más, másznak fel celebeknek a kevésszer, amikor időnként szerepelünk benne. De ha tudod, ilyen hitelesebb, vagy kedvelt, vagy ismert személyek megfordulnak ott, akkor minden egyes ilyen körben oda jönnek annak az illetőnek a követői, és 2%-uk ott is marad, mm-hmm. és nézi tovább. Úgyhogy szerintem ezt egyébként, hogy a vezető arcaikkal gyakrabban futtassák be, ezt lehet, hogy gyakrabban kellett volna csinálni, mert pont most néztem, ahogy a Szijjártó Péter talán nem először beszédet tart a megafonos 1000 dolgozónak, uh-huh. és ott le is estem uh-huh. a székről, bár ágyból néztem. Ez melyik Szijjártó Péter? Ez a Piotr. A fideszes, vagy az, aki a szíjjal árt a feleségének? A medencés, aki a szüleitől kapott kölcsönpénzt medencére. Zoli értette, hogy szíjjal árt a feleségének. Ja, nem az másik Péter. De ez Piotr, tudod. Uh-huh. De egyébként... Szóval... Bocsánat, csak... Csak volt tartottam ebben a mondatvégében? Ott tartott... Most megint meghaltam benne. Igen, te szóltál közben szerintem. Nem baj egyébként. De akkor vissza... Megértem, mert ugye szó vicces. Visszajönnék kéne az eredeti felvetésre, tehát hogy legyártott tartalom pénzünkből, aztán a pénzünkből reklámozva juttatva el hozzánk. Tehát, hogy valamennyit azért keresnek, ha nem is rosszul. És te pedig ott tartottál egyébként, hogy ezer ember... Ezer dolgozó. Így van. Tehát ez egy... Mit kell csinálni ahhoz, hogy ugyanazt a videó klippet, ami egy perc hosszúságú, hatan megkommenteljék ugyanabban a stúdióban. Ráadásul én csak ilyen hallomásból hallottam, hogy ez nem úgy van, hogy ők így égnek a láztól, hogy csináljanak erről egy videót, hanem így bejönnek, megvan nekik szerkesztve a content, fölveszik, és már takarodnak is el onnan. Tehát nem arról van szó, hogy mindenki otthon ilyen, tudod, ilyen feltörekvő youtuber, és akkor vett egy ilyen kamerát, meg egy olyan setupot, hanem ezeket így hányva legyártják. Van aki. Én bár érdemes észrevenni, ha valakin van egy 2,5 millió forint értékű karóra, mondjuk, nem tudom, mennyibe kerül egy Rolex, de mondjuk, hogy ilyen másfél, 2,5, 4, 5. Inkább. De én tartózkodnék attól, hogy ezeket számosítsuk, beleértve a 7-800 ezer forintos ilyen francia, meg svájci egyébként tök, mint a Tag Heuer, tudod, az ilyen modelleket, uh-huh. vagy a Tissot, vagy nem tudom, és beleértve ezeket a Rolexeket is, ami szerintem tök proli széria dolog, de nyilván drága, meg jó. Egészen egyszerűen azért, mert van például Matolcsi Ádám kezén egy 150 milliós óra, és szerintem ezeket kéne észrevenni, vagy hogy Orbán Ráhelnek meg egy darab svájcot megvettek annak idején, amikor ugye saját lábra állt. Én azt gondolom, hogy így ugyanilyen módon a megafonosoknak a kezén sem kéne a milliók. Csak tudod, azt értjük, hogy Rolex. Azt nem értjük, hogy 150 milliót lehet adni egy karóráért, és a jegybank elnök unoka őcsének erre valahonnan van pénze, tudod, vagy hogy milyen klubokat alapítgat Tiborcz István, akinek már a közvilágítási tenderügy után el kellett volna tűnnie az üzleti életből, vagy legalábbis nem vállalhatna felelős beosztást. És így, bazd meg, de így ezt látod, hogy de, az egymilliókat, azokat meg tudjuk számolni, persze, mint az MTV Cribsben, amikor mutogatják a nem tudom hány milliárdos házaikat, ezt már mondtam ezerszer a sztárok, és akkor azt mondják el, hogy itt is van egy plazma TV, vagy LCD TV, meg itt is van egy, mert azt én tudom, mennyibe kerül a MediaMarktban, de hogy a egyben márványoszlopot odahozni helikopterrel Észak-Afrikából, azt nem, egyszerűen azt nem tudom hová tenni, úgyhogy nem is érdemes az én szintemen beszélni róla. Én nem kell majd felírni, mint kémia órán, hogy 6x10^23 van, ahhoz, hogy megértsd. De, a MOL-ból is annyit értek, igen, hogy tudok ott tankolni. De egyébként a MOL-nak pont passzolt, igen. De hogy Avogadroz féle számból, meg azt, hogy ez mexikói kaja. Igenis rokon a Grabovoynak. De hogy a másodunk a tesó, de hogy nem, én csak arra céloztam, hogy azért szerintem egy, ugye a másik oldalon a piacról megélni igyekvő mondjuk, akár a jó van ez így, de te rakod mellé, tehát ott nem tudom, ott se tudom mennyibe lehet a bevétel, azért elég szépek a számaik, tehát a nézettség az azért látványos, és a látványos a nézettség, milyen szép képez. De hogy az, hogy az ő bevételükből nyilván próbálnak meg is élni, meg fenntartani ezt az egészet, mellé rakom azt, hogy itt van az az 1000 ember, aki szerintem amúgy közép szinten legalább el van tartva, de csak tippelem mondom, nem lehet tudni, lehet, hogy alul vannak fizetve, rosszabb se tudja, azért a Bohárnál, mert ezt nem merném feltételezni, hogy közép szinten, azt gondolom, ő fölötte van, eléggé kiemelt azért már. Szóval, hogy ez az összeg, az ő fenntartásuk a szent összeg, az alap, és erre jön a terjesztési összeg. És ez együtt már szerintem egy kicsit, tehát, hogy... De az húzó, csak azt nem ők kapják, hanem igen, azt de nem, csak az, hogy, de hogy eredetileg az volt a koncepció, hogy próbáljuk átvenni azt a modellt, azt az influencer modellt, meg a virál modellt, aminek az a lényege, hogy rakunk bele valami pénzt, a terjedésért azt már önmaga megoldja. Itt viszont nem, a terjedésért is nem csak, hogy fizet, gyakorlatilag ki van számolva az is, hogy mennyit kell majd, hiszen az látjuk, hogy magától nem terjed, nem lett virális. Ezek az influencerek nem valódi influencerek, akkor lennének influencerek, hogyha olyan követő táboruk lenne, akik mellett már nem lenne szükség hirdetésként, vagy hirdetni a tartalmaikat. Tudod, hogy mondjuk a Hajdú Péter ilyen lenne, de ő nem politikai kommunikációtól, de neki organikus saját nézőközönsége van, amit tényleg felépített, és bár ugye bulvártartalom, de talán éppen ezért. Tehát úgy, ahogy egyébként hát, gondolom, a Blik olvasótábora is egy organikus, tényleges tömeg, és nem fizetni kell nekik érte, hogy legalább az első három oldalba lapozzanak egy be. Egy másik populista szárból hajtott ki, de a probléma szerintem ugyanaz, mint a politikai populizmus esetén is, tehát hogy... Már a bulvár? Hát a bulvár esetében igen, tehát hogy ez ugyanarról a tőről fakad. Egyébként ebből az 1000 emberből nem tudhatjuk, hogy hány az, aki csak pénzért kommentel. Tehát hány dolgozik tényleg? Ja, hogy van egy ilyen department, és akkor lehet, hogy ők ilyen nem tudom, 20 forintos órabérért vannak ott, és az összes többi költés az ugyanannak a 10 embernek. De lehet, hogy úgy 1000, hogy valójában 87-en vannak, csak abból az utolsó 17 ember, az fejenként 50 ekkántal rendelkezik. Az a vagy igen. Mint a 100 éves háború, hogy nem is 1000-en vannak, csak 887-en. Csak meg az 1000 sziget, ami igazából 1137, vagy nem tudom. Az de, öntet? Igen, de azt nagyon kevesen vennék. És milyen öntetet kér rá? Rencset, vagy amúgy majonéz, vagy 1130, akkor legyen majonéz, vagyjál. A megabit is 1024. Igen. De akkor a megafon az hány? Hon? De egy kicsit ráfordulhatunk a peace washingra is, ha gondoljátok, egyszer már talán sikerült itt ezt a kifejezést. Próbáltam egy erőszak washingot itt, igen. Mert meg béke washing. Most már a washingnak az évtizede. Nagyon. Mielőtt ráfordulunk, hadd hagyjam itt a gondolatnak a végét, hogy láttam a miniszterelnök urat egy másik ilyen interjúban, ahol 12 másodpercenként mondta ki, hogy háború, de néha 3 másodpercenként, és érezni, hogy ez az utolsó dolog, amibe kapaszkodni tudnak, ami szerintem azért visszatetsző, mert a legitim kétharmados választói támogatásra rendelkező miniszterelnök lehetne kevésbé gyáva, és inkább bátor annyira, hogy megküzd az újabb legitim megválasztásért, nem pedig egy ilyen manipulációba kapaszkodik. Tehát nem áll ki az ügyekkel, megbuknak a 6-7 legfontosabb kampányüzenetük, ami nem is választási ígéret már, hanem csak egyszerűen ilyen félelemtrigger, és azok mögül is kidőlnek, mert kiderül, hogy el a kezekkel a gyerekektől az azt jelentette, hogy tegyük a kezünket a gyerekekre, az, hogy békepártiak vagyunk, és állítólag mindenki háborúpárti, azért közben csátban harcolnak a magyar, vagy állomáshoznak magyar katonák, és mindegyikre hát lehet egy ilyet találni. Nem kell külföldi. Bocs, az, hogy háború, én nagyon szeretném, ha egyszer élvezhetném a Trabarna nevű stand-uposnak azt az előadását, hogy a Trabant hangon a háború, hogy ezt csinálja már meg. Ez inkább varbú. angol, de csengő hang, én nem tudom, két üteműbet, mert olyan volt az Orbán Viktornak a beszélgetése az MTV, a rádió csatornáján, olyan volt, mint a Trabarna korai stand-upját hallgatnám. Ennyi. És akkor itt most semmi? Ja nem, én azt hittem valamiért, hogy blokk végén vagyunk, és hogy nehogy belezavar. Nem, én erre akartam én is visszakúszni, hogy egyrészt nyilván még ezen a platformon is meg kellett újra járatni egyébként, már szerintem mindenhol megjáratott témát, nem is értem, tehát hogy tényleg az utolsó mencs vár, de hogy már de én szerintem kontraproduktív ez az, amit mondtam, hogy ha ez egy termék lenne, én már innentől nem akarnám venni, mert valami gyanús. Nekem az a furcsa, hogy nem vár, vagy lehet, hogy nem furcsa ez, de hogy még ez mindig nem vált, nem, vagy nem ütött vissza. Tehát nem az van, hogy már a saját közönségének is egy kicsit sok. Tehát mondjuk az egy érdekes, hogy már szavazási oldaltól függetlenül, vagy nem érdekes, egy szerencsés, hogy megjelent ez, hogy például iskolák környékén nem annyira örülnek neki szülők, hogy ezek a plakátok ott vannak. Illetve, hogy milyen szép maga ez a process, vagy eljárás is, hogy igazából tényleg, mint utolsó mencsvárként, annyira kapaszkodunk bele, hogy bárki a nulláról jön, és megszólal, akkor azonnal, hogyha nem velünk van, akkor pártolja a háborút, hogy ez az egész igazából egy túlságosan átlátszó már. Egyszerűen már nem az van, hogy meg vannak vezetve az emberek, itt már az van, hogy már azon is túl vagyunk. Tehát, hogy ki az a vékony maradék réteg, akinek ez nem büdös. De ezt ők is észrevették, tehát, hogy Orbán Viktor most járja az országot, amit egyébként régen csinált, és főleg ennyire hevesen, mint ahogy most csinálja, egyébként a többi megyében is, nem csak hevesen. És ott is ugyanazokat mondja el, és tulajdonképpen, nem tudom, nekem ebből az látszik, meg az hallatszódik, amit minden egyes helyszínen elmond, hogy lemondtunk azokról az eltévejedett bárányokról, akik a bal oldalon még áttéríthetőek lettek volna, lemondtunk azokról, akik középen próbálnak állni, és most jött el az ideje, hogy ezeknek a plakátoknak, ezeknek az országjárásoknak, ezeknek a több különböző médiafelületen történő megjelenéseknek az legyen csak a céljuk, hogy a csapból is Orbán Viktor folyjon azok számára, akik már eleve szimpatizáltak vele, sőt, az ő szemükben most legyen csak igazán aktív. És hogy kicsit még folytassam én ezt a ránézésre vég nélküli gondolatot, aminek értelme semmi, tehát hogy az, hogy mindenki más úgy lesz ugye háborúpárti, hogy csak azzal az egy dolog által, mert velünk szemben van, ez abból ugye úgy vezethető le, hogy mi vagyunk a békepártiak, tehát ha velünk szemben van, akkor háborúpárti, ebben még így van is logika, viszont az, hogy mi vagyunk az egyedüli békepárti, ez igazából szintén az meg az ellentétében van levezetve, hiszen mindenki ellenünk van, és egyébként ők a háborúpártiak. Tehát semmivel nincs megalapozva, nincs egy alappremissza. Ez az egyetlen ellenkezési pontunk, vagy ellentétpontunk az összes többiekkel, hogy mi békepártiak vagyunk, tehát ők háborúpártiak. Másban nem különbözik a gondolkodásunk, másban nem kritizálnak bennünket, hogy hiányzik minden forint, és semmi nem változott, és ugyanannyi a családi pótlék másfél évtizede, hanem valójában ők háborút akarnak, nem is érdemes jobban figyelni, meg jobban analizálni a helyzetet. Csak hogy miért higgyem el arról a brigádról, aki bár szerintem úgy tudta, de azt állítja mondjuk, hogy ő nem tudta Súlyog Tamásnak, az apjának az ügyeit, nem volt tisztában Súlyog Tamásnak a telekügyleteivel, viszont arról tud azonnal, hogy én háborúpárti vagyok. Érted? Hogy ilyen szinten jól működik az információ beszerzésük, és akkor én ezt higgyem el bárkinek az esetében, de hát elég saját magamon letesztelni, mondjuk engem még nem hívtak háborúpártinak, de pont annyira lehet komolyan venni. Szeretnéd, de amint mindegy egyébként, de tudod, amint magamról is hallom, akkor pláne tudom, hogy az összes többi esetben is mennyire gondolhatták komolyan. És azon túl, hogy ez a megalapozottság nélküli bárkire rámondás szerintem már eleve ugye önmagában is túlságosan ingoványos. Például, hogy a pár órával a Ficó merénylet után már elmondták, hogy baloldali háborúpárti merénylő volt, de igazából bárki tényleg megjelenik a semmiből, akkor, mint a Magyar Péter, szerintem 2-3 hét kellett neki talán, hogy háborúpárti legyen, lehet, hogy annyi se. Még emellett szerintem azért, amit nagyon-nagyon erős, és talán egyszer majd felhánytolgatható lesz a történelemkönyvekben, az atomháború rész, hogy azzal való fenyő. Tehát, hogy most már szintet kellett lépni az elmúlt pár hétben, vagy az elmúlt pár hónapban, Mert ez a háború is szerintem olyasmit kicsit tényleg, mint Trabant, így pontosan. Tehát, hogy akkor lépjünk szintet, fenyegessük olyannal az embereket, aminek tényleg, és én ezt tapasztaltam a családon belül, hogy már a gyerekek visszakérdeznek, mert megijednek, mert a 9 éves gyerek az már tudja, hogy hogy elpusztul a Föld. És hogy mi atomháború? Tehát azért, mert belefutnak ők is önkéntelenül is ezek. Mondjuk a klímakatasztrófával is ugyanennyire, hogy mondjam, pánikban vannak tartva. Valóban, csak és tudod... a kettő, tudod, háború is lesz előbb-utóbb. Tehát nem azt mondom, hogy most, de ha így visszalapozol, hogy eddig mi volt, akkor később se lesz másképp, és ha tudod, ha csak úgy veszük, hogy a pszichohistorikusoknak kell megrajzolni, hogy mi következik a következő 150 évben, akkor a klíma Mad Max-nél előbb fog jönni a háborús katasztrófa. Csak pusztán az alapján, ami eddig történt. De utána viszont biztos lesz klímakatasztrófa, addig nem is. Igen, igen, igen. Úgyhogy nem, senki ne mondjon le, ne adja el a jegyeit. Illetve nem kell feladni, összejön az még. A nyári ruhákat, ha ki is nőtték, majd belefogynak, ne dobják ki. A háborúval való riogatás eddig is létezett, de sose volt még ennyire vad. És nekem az a gyanúm, hogy ez azért lehet, azért van ez a hirtelen háborúval való riogatás, mert egy olyan helyzetben találták magukat, ahol a megszokottnál több embert érdekel az EP választás, és a gyurcsányozás már kontraproduktív lett. Uh-huh. Rájöttek, hogyha mindig csak az a megoldás arra, hogy a Balázsóban ki van a fal túloldalán, hogy a gyurcsány, akkor ezt az emberek megunják, és azt érzik, hogy még a saját szavazóik is, sőt elsősorban ők, hogy évek óta ezt hallgatjuk, és mindig a gyurcsány. Viszont, hogyha a gyurcsány vezeti a Balázsót, és elhúzzuk, és azt látjuk, hogy a fal túloldalán most háború van, akkor ugyanúgy fenn lehet tartani a műsornak a változatosságát. Nem mindenre gyurcsányt válaszoljuk, mindenből gyurcsányt hozzuk ki, és majd válaszolunk rá valami mást, hogy most épp mivel fenyeget. Nem az a kérdés, hogy kicsoda. Ha már a történelem könyvet említetted, hogy abban az atomháborúval való fenyegetés benne lesz, amiben a Medvenyev után szerintem Orbán Viktor a ezüstérmes a viszonylag ennek a gyakoriságában, nekem most az az érzésem kezd lenni, hogy megy össze az a betűméret a történelem könyvben. Tehát, hogy most még ott tartunk, hogy komoly epizódja Orbán Viktor a 21. századi vagy 20-21. századfordulós magyar történelemnek. De hogy azzal, ami az elmúlt hónapokban történik, hogy nem állnak bele a saját ügyeikbe, hogy kiesnek alóluk gyakorlatilag az őket tartó ilyen elvinek előadott pillérek, és amikor kiesik, akkor úgy csinálunk, mintha meg sem történt volna, hogy így van pofája a Magyar Péter nevét ki sem mondani, van pofája a Novák Katalin nevét két hónapig ki sem mondani, és hogyha valaki így áll hozzá, hogy ott van előtte a szar az asztalon, és úgy csinál, mintha nem venné észre, mert nem ő, az ő keze nem lehet piszkos, akkor az a feltételezésem, hogy minden ügyét így intézi. És akkor én erre, tudod, a továbbiakban nem volnék kíváncsi, hogy ez a minőségű vezetés legyen. Egyébként az, hogy mennyire lesz nagy betűméret, mekkora lesz, sajnos szerintem nagyobb lesz, mert már csak az évek száma miatt is. Egyébként minap láttam a Polgárháború című amerikai filmet, ami nagy rész arról szól, hogy polgárháború zajlik az USA-ban is. Nagyon keveset tudunk az okairól, nagyon keveset tudunk meg arról is, hogy ki melyik oldalon, tehát hogy kik a jók, kik a rosszak, a polgárháborúban kicsit mindenki rossz, ugye? De a lényeg, hogy van egy-két utalás, például, hogy van egy mondat, amiben azt mondja, hogy a harmadik ciklusának végén az elnök, tehát egy ilyen, tehát ebből már lehet tudni, hogy itt valami nem volt kerek, hiszen nem lehet több ciklusa. Na most de ez nálunk, egy fikciós valami, persze. Vagy az 1860-as? De egyébként ez közeljövő. Nem emlékszem rá, hogy ki volt pontosan, de három ciklusig volt elnök háború miatt. Lehet, oké, de úgy alapvetően ugye két ciklus van engedélyezve. Egy Putyinéknál is így volt valamennyi, ott nem tudom, ott években volt talán limitálva, és azért volt egy picit, ugye ő köztársasági elnök, hanem sima elnök, nem is tudom, de hogy kiment a kiugrott a pozícióból azért, hogy visszajövessen, de hogy az, hogy nálunk ez fel sem merül, hogy az így nincs rendjén, hogy tizenvalány, vagy ki tudja, huszonvalány évig majd ugyanaz az ember fog, és tényleg nem is azt mondom, hogy ugyanaz a kormány, ugyanaz az ember vezeti az országot, és sokszor ugye kézi vezéléssel, tehát ez szerintem túlságosan erős, már az a kategória, amit fel lehet majd emlegetni úgy, mint valamilyen korszak. Tehát és akkor találjuk ki, milyen korszak. És hogy a kicsit a... Igen, hát az nagyon mondtam? Aggasztó, én szerintem. Bocs, Vikingzert, Roosevelt. Nem, igen, meg én is megnéztem. Szóval szerintem Orbán Viktort nem érdekli a betűméret. Nem tudok. És a szín? Érted? Most még zöld. Nagy zöld, kis zöld, semmi, kis piros. Én nekem meg piros. Sokáig volt az az érzésem, hogy pontosan nagyon szeretné, hogyha egy olyan kép lenne róla az utókorban. Lehet, hogy ez már elmúlt. De mi utal arra 2010 óta, melyik mondat utal Orbán Viktor szájából arra, hogy ő hosszabb távra tervez, mint az ő életének a vége? Elmondom, mert ha megkérdezted, válaszolhatok akár. Nekem úgy tűnt, hogy annak idején az a mondás, hogy kell egy nemzeti nagytőkés osztály, és hogy ezt, amit a baloldal korrupciónak lát, az itt egy tudatosít felépítés ennek a rétegnek. Ez például beleillik abba a sztoriba, hogy igen, ő a régi nagy magyar dicsőséget, ami nem biztos, hogy létezett egyébként az, ami az ő fejében van. Lásd, a várba olyan épületeket húznak fel, amiket nem bombáztak le soha, hiszen nem voltak ott. Csak tervasztalom. Nem mindegyik. Az de a cukrászda épület, tehát... ami kajak úgy néz ki, mintha mindig ott lett volna. Na. Ami építészetileg azt mondom, hogy a városépítészetünknek kéne ilyen minőségűnek lenni, mint amennyire hihetően oda tettek egy épületet, ami nincs ott. Csak hogy vannak ilyen arhaizáló, romantizáló elképzelései szerintem, ilyen kicsiben, mint az építészet, vagy vagy Budapestnek a városképe, meg a vár különösen, de hogy emellé azért ott volt ez a igen, legyen egy újabb, legyen újra egy magyar ilyen burzsuázia. Inkább nemesi réteg. Tehát ez azt jelenti, hogy annyival tervezett tovább a halálánál, hogy a családjának, meg a haverjainak még az után. Na várjál, ez már a gyakorlati lecsapódása ennek az egész, tehát az, hogy ő 2012-ben ezt még így gondolta, nem tudom, én akkor 2010-es évek elején azt gondoltam, hogy van egy nagy ilyen víziója, hogy ő főleg az, és hogy ezt akarja végigvinni, majd akar egy szobrot magáról, meg ilyenek, hogy már valahol látja ezt a jövőt. Lehet, hogy sose volt ilyen, de nekem tudott ilyen érzés. Most már szerintem túl van azon, hogy ezekkel foglalkozzon, hiszen ha most olyan spirálba kerültek az elmúlt pár évben, vagy talán elmúlt 10 évben is, hogy ha buknak, akkor irgalmatlan nagyot buknak, és egyre nagyobbat buknak. Tehát a bukás most már egyre nagyobb rizikóval fenyeget, úgyhogy most nem már szó nincs erről. Nem a 2002-es mértékben. Hát nagyon nem. Pedig nagyon. Azt nagyon nehéz volt elviselni, nem? Hát hogy szerintem akkor ment először külföldre dolgozni a miniszterelnök úr, de most ugye megint. Szegény. Most már megint a hashtag gyere haza fiatal csoportban van, hiszen most már Brüsszelben van a melója főleg. Ja. Nem? Hogy milyen ország az, ahol már a miniszterelnök is az unióba jár kidolgozni inkább. Már arra ott gondolsz, hogy elfoglalni? Ja, persze. Hát most mindegy, hogy mit csinál, van, hogy csak kávé szünetre. Utcai harc. Az, ahogy te így fogalmaztál, hogyha el akarnának neked adni valamit, de már háború van benne, és így kezdeni gyanús lenni, hogy nem akarod megvenni, nekem nagyon arra hajaz, mint amikor 20-szor mondják el, hogy nem pilóta játék, szóval egy barátommal kéne találkozni a Baross utcai McDonald's-ban, de nem pilóta játék. Egy közös internetes vállalkozásunk van, de hát jobb, ha én nem tudom olyan jól elmondani, mint a Tibor. Tudod, az a Tibor, akivel tegeződsz, de Tibor, de meg Tibor, Lajos, igen, meg János, nem igen, Jani, igen, nem igen, Lali, igen. Nem Tibi, hanem Tibor, hát tudod, igazán ilyen szervusz miniszterelnök uras, szia uram, és akkor elmész, és tényleg nem pilóta játék, hanem multilevel marketing, és értem, hogy ez nem ugyanaz, de úgy végig arra gondoltam, hogy ezt se szeretném. És amikor elmondod egy csomószor, hogy ez nem az, akkor az. Itt egyedül a Rodolfo volt őszinte azzal kapcsolatban, amit ugyanígy ezek csinálnak, hogy ő mindig mondta, hogy figyeljék a kezemet, mert csalok. Ezzel szemben Orbán Viktor azt mondja, hogy ne azt figyeljék, amit mondok, hanem azt, amit teszek, vagy valami hasonlót. Igen, mondott egy ilyet, mind a kettőt érdemes figyelni, mert nem stimmel. Nem stimmel. Plusz hozzátenni, hogy ne azt figyeljék, amit itthon csinálok, vagy amit kint csinálok, hanem hogy a kettő nem összeegyeztethető. Igen, és még az összeegyeztethetetlenség kapcsán kicsit visszakanyarodnék, ezt használom arra, erre a peacewashingra, hogy ugye egyszer már itt ezt próbáltam elmakogni nektek, hogy ugye azzal nem foglalkozik senki már régóta, hogy ez az alapremissza, hogy ők a békepártiak, hogy ez honnan jön, miből fakad, miért, mitől ők a békepártiak, mert ez már ilyen, ez így axiómaként van kezelve, senki nem, senki nem, ez a kiinduló pont. Tehát hogy egy békepárti van. Hát most már csak, de, ugye. De miért igazából egy békepárti, amúgy csak mondom, amikor ez egy Fico kórházban van. Ez a legérvényesebb álláspont, hogy igen, ne öljük már meg egymást, és mégiscsak egyetlen egyben, hát és így ha valahol így spawnolódik egy új játékos, tudod, így kimászik egy orka, azonnal, akkor az is háborúpárti lesz. Hogy ők békepártiak, de az ugyan miből következik, hogy ezzel egyedül vannak? A KDNP nem lenne a Fideszhez nőve, mint egy szemölcs, akkor ők se lennének békepártiak? Ugye ez hogy működik? Sőt, igazából a KDNP-s egyik képviselő, ugye nem tudom, Becsésem, vagy hol volt ez a Népkárt mozgatni a plakátot a suli bejáratból, szó szerint a bejáratba rakták ezt a háborús plakátot. Na most ő már valószínűleg egy kicsit az háborúpárti, de hogy mármint ő konkrétan személy szerint. Na de hogy... én is összezavarodtam. De azt akartam csak újra felhozni, hogy ez az egész, hogy ja igen, tudom már még említetni Pop-up Ablakban a Ficót, hogy ugye ő az, aki még él, de mégis már többször úgy nyilatkozott a doktor miniszterelnök úr, hogy egyedül maradtam. Még azért várjuk ki, hát még nem halt meg Ficó egyrészt, másrészt reméljük, hogy nem kell azt gondolni egy miniszterelnökről, hogy ő az állam. Azért merjük már feltételezni, hogy a szlovák állam, illetve kormány, bocsánat, továbbra is békepárti, ha a Fico vezetésével eddig az volt, nem? Vagy azt kell feltételeznünk, hogyha kórházba kerül egy miniszterelnök, akkor oda a békepártiság az adott országnak? Hát ez is egy erős állítás. Lehet, hogy mérges lesz. Tehát, hogy tényleg egy ember ennyire ennyire egy emberen múlik, tényleg lehet ilyet feltételezni, nem mernék, és akkor tényleg az alapproblémára vissza. Hogyan lehet békepárti egyedül a Fidesz egész Európában? Úgy, hogy azt mondta, hogy ne szállítsunk fegyvert, meg katonákat Ukrajnában. Gyakorlatilag katonákat senki nem szállít, fegyvert azt támogatásként a Nyugat ad nekik, hogy megvédjék magukat a külső erőszaktól. Tehát a békepártiság egyetlen alapja. A Novák Katalin nem említés, a Magyar Péter nevét a számra nem veszem nem említés mellett, a Putyin szájára nem vétele. Hát igen. Tudod, párszor elsütik, hogy igen, Oroszország az agresszor, amikor már nagyon rájuk van. De akkor hol van itt békepártiság abban? Hol van abban békepártiság, hogy ha kivéreztetjük Ukrajnát, akkor lesz itt mindenki boldog. Tehát ez, hogy nem, és most még azt felejtsük is el, hogy az igazi háborús fenyegetés szerintem az, hogyha tovább jön az orosz hadsereg, majd nem most, de mondjuk 5 év múlva ki tudja, szerintem ez egy valós fenyegetettség. Szándékosan nincs ez sem értelme. De hogyha ez még nem nagyobb is... háborús kockázat, igen, a Fidesz álláspontjának az időbeli folytatása, vagy az Unió álláspontjának a jövőbeli folytatása, de az itt tök korrekt állítás a miniszterelnök részéről is, hogy ő már az elejétől nem értette egyet az uniós háború vagy kezelési stratégiával. Tehát az oké, nem egyet érteni vele. Persze, de attól nem, tehát nem attól lesz valaki békepárt, és ezt ők döntötték el, ugyanúgy, mint jó néhány dologról, hogy például valaki jön és megszólal, akkor onnantól baloldali, és háborúpárti, tehát hogy bárkire ráaggatjuk a címkét, de annak eldöntése is teljesen önkényes volt, hogy az ő álláspontjuk az jelenti a békepártiságot. Miért jelenteni az egy agresszor elleni védekezés támogatása, miért lenne az a háborúpárt és pártiság, hiszen egyértelmű, hogy nem egy középen elválasztott helyzetről beszélünk, egy libikóka, ahol valamelyik oldalra rászakolt te, gyakorlatilag beszállt el a konfliktusba, hanem egy valaki lerohant egy másikat, és csak ez ellen, ezt az erőt, bármilyen módon, de ha tudod, és még emberekkel nem is egyébként, segíted a védekező munkáját. Na most... Ennyi az ő alapvetésük a békepártiságuk mellett. Hát meg annyi, hogy kevesebb épület dől le, amikor lecsapsz egy pókot, mert hagyja, hogy lecsap, mint egy pókember filmben, ahol megpróbálja megvédeni magát, tudod. Én megmondom őszintén, nagyon el vagyok szomorodva azzal kapcsolatban, hogy úgy érzem, hogy amikor ennek a háborúnak, meg ennek a propaganda módszernek a mikéntjét vitatjuk, akkor olyan dolgokat mondunk, amit én azt gondolom, hogy aki hallgatja ezt a műsort, az tudja. És a legnagyobb probléma az az, hogy mennyire nem lehet megszólítani azokat az embereket, akik csak a Megafonból, meg az Origóból, meg az M1-ről tájékozódnak. Még az sem igaz, hogy onnan tájékozódnak, hanem arról a plakátról tájékozódnak, amire annyi van írva, hogy háború. Én nem gondolom, hogy valóban valóban a Megafont valaki olyan hallgatja, akinek az ottani egyébként összetett mondatokból álló elemző, akár hosszú, nem a Megafon, de mondjuk egy ilyen patrióta konkrét interjú, vagy hosszú beszélgetés lehetősége a miniszterelnök úr által, a miniszterelnök úr által fizetve, de még csak nem is egy 4-5 perces megafonos videó összeállítás, vagy egy 2 perces TikTok, hanem egy szó. Tudod, no migration, no gender, no war. Ez hat. Sometimes. Ezt vitték le odáig, hogy háború. Amúgy nagyon nagyot tudna most menni, tényleg a sometimes people make a war-os csávó. Jó, igen. Speak, igen. Speak, igen, igen, igen. Jól van, ez így Ádám el is énekelt, és a csokiben nyomta rá, hogy business. Szerintem tök jó volt. De hát mi más jutna erről eszedbe, édes Istenem, kinek tartózhatott pénzzel Varga Miklós, meg az a musical színész, hogy ebben szerepeltek, de ezt már egyszer ezeket a kérdéseket feltettük. Azt, hogy azt mondja, hogy egyedül maradt Orbán Viktor, ugye a Ficóra hivatkozó, nem lehet, hogy csak Hordulát idézte, amikor a Szanyi kapitány mellett úgy, hogy az SZDSZ egyébként koalíciós partnerük, és így tudod, így egyedül marad, egyedül vagyunk, Tibor. Van ez a emblematikus videó rész, tehát lehet, hogy csak erről akart megemlékezni. De ott volt azért előtt egy kis brandi, nem? Vagy... Én szerintem csak az Alatnai Cini meghagyott valamennyi konyakot, és azt megette. Nem kell minden. Ez akkor volt, ezt... amikor megszondáztatták? Nem, ez két különböző év, az Alatnai 2 éve mondta. De azt szerintem, többször is fogyasztott. Ez pedig 97-ben volt mondjuk talán. Attól függ, hogy mennyi konyakot evett, lehet, hogy 97 után neki egyből 2022. De mindegy, szóval azért nem felmentve meg, nem védve a bácsit, de azért nem volt ennyire mindennapos.